وسلم عليك يا حبيب الله يا غوث اعظم قصتي دربار ہے. ارے اولیاء جتنے ہیں سارے سب کے وہ سردار ہیں. اولیاء جتنے ہیں وہ سب کے وہ سردار ہیں. اور مومنا دل سے سنا, مومنا دل سے سنو ان کی جد امجد کا پتا. ارے فاطمہ دادی ہے دادا حیدر کرار ہے, فاطمہ دادی ہے دادا حیدر کرار ہے. پیران پیر لجن پال پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا, نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا. آکے قدم کا میں سرما بنا ہوں, آکے قدم کا میں سرما بنا ہوں, آغا میں تمری میں پل کے بچھاؤں, آغا میں تمری میں پل کے بچھاؤں, راغا میں تمری میں پل کے بچھاؤں. محبوب رب جلال میرا, محبوب رب جلال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال والا ہے. پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا. سر پہ ولایت کا ہے تاج آلا, سر پہ ولایت کا ہے تاج آلا, نور نبی کا ہے کاند پہ تو شالا, نور نبی کا ہے کاند پہ تو شالا, نور نبی کا ہے کاند پہ تو شالا. تنگ تنی رخ پہ ہے جمال میرا, تنگ تنی رخ پہ ہے جمال میرا, پنجتنی دست گئے جمال میرا, پنجتنی دست گئے جمال میرا, پنجتنی دست گئے جمال میرا. پیران پیر لج پال میرا, پیران پیر لج پال میرا. قادری ثقافت کے چرچے بڑے ہیں, قادری ثقافت کے چرچے بڑے ہیں, قادری ثقافت کے چرچے بڑے ہیں, ہوسو کتب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, ہوسو کتب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, ہوسو کتب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں.

کرم پیر با کما میرا کرم پیر با کما ہوتا اللہ اپنے پیر سے ہاتھ اٹھا کے مانگ لو کر دے کرم پیر با کما کرم پیر با کما کر دے کرم پیر با کما جو مانگو گے ملے گا کرم پیر با کما کرم پیر با کما کرم تیر با کما اپنی پیاں پیلاں پیلاں چکاں چکاں چکاں تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں جما دے جما دے جما دے ہمیں جامع کوثر ہمیں جامع کوثر پلا دے پلا دے پلا دے یا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے یا میرے دل پہ جتنے بھی پردے پڑے گئے اٹھا دے اٹھا دے اٹھا دے یا غوث ہمیں درد فرقت سے اب تو شفا دے ارے شفا دے شفا دے شفا دے یا غوث درد کرم پیر با کما درد کرم پیر با کما درد کرم پیر با کما درد کرم پیر با کما ہنسی کے دل کو مدینہ بنا دو ہنسی کے دل کو مدینہ بنا دو پورے محمد کا جلوہ دکھا دو پورے محمد کا جلوہ دکھا دو پورے محمد کا جلوہ دکھا دو کرد کرم کرد کرم کرد کرم کرد کرم کرد کرم کرد کرم کرد کرم پیر با کما میرا کرد کرم پیر با کما میرا کرد کرم پیر با کما میرا کرد کرم پیر با کما میرا کرد کرم پیر با کما میرا پیران پیر لج پالو میرا پیران پیر لج پالو میرا نور نبی مصطفیٰ کے لالو میرا نور نبی مصطفیٰ کے لالو میرا نور نبی مصطفیٰ کے لالو میرا پیران پیر لج پالو میرا